hastalan gel neynim neynim neynim. Yalandan hastalan gel neynim neynim neynim. Bayrı bostan ayrı olamam dosttan ayrı. Bayrı bostan ayrı olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay. Kalsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim. Kalsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim. Kuşlar! Neynim, neynim, neynim. Kalsa nefesten ayrı.